Taniej w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 sierpnia, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polki w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Po zaciętym meczu nasze siatkarki pokonały Belgijki. Prokuratura na razie nie potwierdza autentyczności nagrań niebezpiecznej sytuacji podczas treningów przed pokazami air show. Brazylijski sąd pracy ukarał niemieckiego Volkswagena za poniżające i niewolnicze warunki pracy setek pracowników ponad 40 lat temu. Polskie siatkarki zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Biało-czerwone pokonały Belgijki. Z kim powalczą o półfinał? O tym Dariusz Urbanowicz, który jest ze mną w studiu. Znów pięciosetowa przeprawa Polek. Na drodze do ćwierćfinału stanęły nam Belgijki, ale mimo nerwówki to biało-czerwone awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Świata w Tajlandii. Pierwszy set na przewagi dla Belgijek. W kolejnych dwóch partiach to nasze zagrały koncertowo i mogło się już wydawać, że skoro idzie jak spłatka, to wygrana jedynie jest formalnością. Nic bardziej mylnego, bo Belgia doprowadziła do remisu i tiebreaka. W nim podopieczne trenera Stefano Lavariniego nie dały sobie nadmuchać w kaszę i wygrały 15-10. W ćwierćfinale Polskę czeka skrajnie trudne zadanie. Po drugiej stronie siatki staną bowiem Włoszki. To mistrzyni olimpijskie, ale do ogrania, co nasze siatkarki udowodniły już w Lidze Narodów. W 1/8 finału Włoszki gładko pokonały Niemki do 22, 18 i 11. Dariusz Urbanowicz, dziękujemy. Prokuratura na razie nie jest w stanie potwierdzić, czy nagrania pokazujące niebezpieczną sytuację podczas prób przed airshow w Radomiu są prawdziwe. Jak podała telewizja TVN24, myśliwiec F-16, którym leciał major Maciej Slap-Krakowian, był bardzo blisko samolotu szkolno-bojowego FA-50. Więcej o tej sprawie Arkadiusz Augustyniak. Opublikowane nagrania sugerują, że podczas ćwiczeń przed airshow kontroler ruchu lotniczego pomylił maszyny i przekazywał błędne informacje pilotom. W rezultacie dwa samoloty miały znaleźć się niebezpiecznie blisko siebie. Na razie nie wiadomo jednak, czy nagrania są autentyczne, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Czy są to nagrania prawdziwe, czy też wytworzone przez sztuczną inteligencję? Czy jeśli są prawdziwe, to czy dotyczą tego lotu, który zakończył się tragicznie, czy też innego lotu? Rzecznik przypomniał, że cały czas trwają działania prokuratorskie na miejscu wypadku. Wszystkie siły i środki pokładamy w dokończeniu oględzin miejsca zdarzenia i maszyny, która rozbiła się na lotnisku w Radomiu. W związku z katastrofą samolotu F-16 zaplanowane na ten weekend pokazy lotnicze zostały odwołane. Władze lotniska w Radomiu informują, że będzie ono zamknięte co najmniej do 2 września. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Dwaj policjanci ranni w wypadku w Małopolsce. Przed południem w miejscowości Gołkowice Dolne nieoznakowany samochód policyjny, który jechał na sygnale, zderzył się z autem osobowym, wypadł z drogi i dachował. Dwóch policjantów trafiło do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Natomiast osoby, które poruszały się pojazdem marki Skoda, nie odniosły obrażeń. Na miejscu przeprowadzone zostały czynności, które nadzorował prokurator. Obecny był także biegły z zakresu ruchu drogowego. Mówi Mateusz Lenartowicz z Małopolskiej Policji. Kierowca Skody i policjanci byli trzeźwi. Wysoka kara dla Volkswagena w Brazylii. Musi zapłacić w przeliczeniu 110 milionów złotych. Brazylijski sąd uznał, że niemiecki koncern jest winny stosowania niewolnictwa wobec pracowników. Adam Guczewski. To najwyższa kara wymierzona przez brazylijski sąd pracy. Proces wykazał, że w latach 70. i 80. ubiegłego wieku spółka córka Volkswagena zatrudniała na poniżających i niewolniczych warunkach setki osób, które nadzorowano z bronią w ręku, nie pozwalając opuścić zakładu w amazońskiej dżungli. Pracownicy zeznawali, że za ucieczkę groziła śmierć, a część ich pensji była kradziona przez strażników. Do tego firma karczowała bez zezwolenia lasy deszczowe. To wszystko było możliwe dzięki dobrowolnej, jak ustalił sąd, współpracy Volkswagena z wojskowym reżimem rządzącym wtedy Brazylią. Do procesu doszło dzięki zapiskom księdza, który w czasie hunty notował informacje o torturach, prześladowaniach i więzieniu pracowników motoryzacyjnego koncernu. Sprawa ruszyła w 2019 roku. Wyrok wydany po 6 latach, oprócz kary finansowej, przewiduje przeproszenie byłych pracowników i całej społeczności brazylijskiej. W przesłanym telewizji ARD oświadczeniu Volkswagen deklaruje przestrzeganie prawa, ale jednocześnie zapowiada odwołanie od decyzji brazylijskiego sądu. Adam Górczewski, Polskie Radio. klimat. Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra lub dobra jedynie w Mielcu i Białymstoku umiarkowana. Najlepsze powietrze jest na Kujawach, Pomorzu i w Wielkopolsce. A w niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Najgorzej jest na Mazowszu, Podlasiu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce i na Śląsku. Najlepiej na Pomorzu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. W nocy słaby deszcz na zachodzie i Pomorzu. Poza tym będzie przelotnie padać, a w pasie od Śląska i Małopolski przez ziemię świętokrzyską po Mazowsze i Lubelszczyznę wystąpią burze. Termometry pokażą od 13-14 stopni na zachodzie do 18 stopni na wschodzie i w centrum. Jutro najładniej na zachodzie kraju i tylko tam nie będzie padać. Autopromocja. Powiatowa Komenda Policji Państwowej. Przypominamy retro kryminał, którego akcja toczy się w międzywojennym kurorcie o nazwie Zaleszczyki. Marcin Wita. Kurort. Proszę siadać. Ale czy morderca coś zabrał? Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Marcin Witan, autor słuchowiska. To dzisiaj po 19:00 polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Teraz w Lidlu rozdrabniacz nożowy marki Parkside. Aż 100 zł taniej. Już za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399 zł. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Przed nami wyjątkowe muzyczne święto. Nasza solidarność, a to nam się udało. Koncert na finał plebiscytu w 45. rocznicę powstania Solidarności. Na scenie wystąpią m.in. Doda Kombi, Edyta Górniak, Perfekt, Justyna Steczkowska, Sebastian Karpiel-Bułecka, Tomasz Organek, Renata Przemyk. Świętujmy razem 45 lat Solidarności. Oglądaj w niedzielę o 17.30 w TVP1. Barbara, no? A jakbym zainstalował apkę Media Expert, to chyba jakaś nagroda by mi się należała, nie? Marian, jak się zalogujesz, to możesz wziąć udział w loterii z super nagrodami. Łap za smartfona. Zaloguj się w aplikacji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 zł. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One Spółka z o.o. w Warszawie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po 18. Tygodnik muzyczny. Step out of the strange light. I call the bed for the blankets quilted and handed. And I turn to the stars checking out my bed. Come to life. Thank you. Olga Szućko, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Zapraszamy na drugą godzinę Tygodnika Muzycznego. Zapraszamy razem z utworem Artura Russella. Właściwie chciałem powiedzieć razem z Arturem Russellem, ale wszystko, co dotyczy tego artysty, to jest wspomnienie. Będzie bardzo dużo o wspomnieniach w tej godzinie. A utwór Come to Life, wydany pośmiertnie na kompilacji Iowa Dream, 20 lat temu, później wznowiony 10 lat, 11 lat później. To jest jedna z licznych piosenek tego artysty, które słyszeliśmy po raz pierwszy już, kiedy go nie było na świecie. To jest wielka z dzisiejszego punktu widzenia postać amerykańskiej sceny muzycznej. Wiolonczelista, wokalista, kompozytor. Grywał disco. Grywał na wiolonczeli z orkiestrami, pisał dla orkiestr utwory z kręgu już muzyki współczesnej, ale grywał też i nagrywał piosenki country na przykład. Urodzony w 1951 roku w stanie Iowa, zmarł w roku 1992 w wieku 40 lat w Nowym Jorku, zmarł bez pieniędzy, bez sławy. Za jego życia ukazał się jeden album z piosenkami World of Echo, jeden album wydany jako Dinosaur L, to jest ten taki pseudonim, pod którym Arthur Russell realizował projekty dyskotekowe. No i jeszcze Tower of Meaning, czyli to jego dzieło orkiestrowe, później grywane w wielu różnych interpretacjach, wydawane do dziś. To w roku 1983. Ostatnio regularnie nazwisko Artura Russella wraca w twórczości różnych współczesnych gwiazd sceny muzycznej. Odnosi się do niego Tirzah, odnosi się do niego Mabe Fratti, a te dwie artystki łączy to, że pojawiają się gościnnie na płycie jeszcze jednego człowieka, który bardzo dużo uwagi poświęcił w ostatnich latach, a na nowej płycie już w szczególności Arturowi Russellowi. Tym człowiekiem jest Devonte Hines, Dev Hines, albo inaczej Blood Orange. I was 13, thinking clean. What for? Hardly on. Couldn't see in front of me. I don't want to be anymore. Zabrzmiało zupełnie jak fragment płyty Artura Russella. Blood Orange i Thinking Clean, utwór z albumu Essex Honey, wydanego wczoraj i opowiadającego bardzo osobistą historię. Jest na tej płycie żal, jest pamięć, nostalgia, są powidoki z miejsc, które Blood Orange, czyli Def Hines, odwiedzał w dzieciństwie, w młodości, urodzony w Wielkiej Brytanii. Mieszkał, dużą część swojego dzieciństwa spędził w hrabstwie Essex. Stąd Essex Honey. Essex Honey to, jak tłumaczył, gdzieś trochę tak jak Jersey Baby, czyli dziecko Essex. No a przy okazji opowiada Blood Orange, a raczej odpowiada na własne emocje związane z śmiercią matki na tej płycie. No i to jest ten jego powód do powrotu do dzieciństwa. To artysta w kilku zdaniach już w tej chwili, prawie 40-letni, on jest w tym wieku, do którego Arthur Russell dotarł w 1992 roku, a urodzony Def Hines w roku 1985. I początek jego kariery to jest formacja, taka dance-punkowa formacja Test Icicles, działająca w Wielkiej Brytanii. No i to jest od razu pierwszy moment, kiedy trafił na antenę Trójki, właśnie w Test Icicles. No a teraz jest autorem płyty, która będzie płytą tygodnia w programie trzecim. Od poniedziałku do czwartku w porannym paśmie w Trójce fragmenty Essex Honey, ale proszę się nie niepokoić. Nie wyczerpię dzisiaj całego tematu, bo to jest płyta długa, płyta wspaniała, bardzo urozmaicona. I płyta, która jest, którą wprost można traktować jako taką wielką księgę cytatów. Blood Orange, artysta, który jest i instrumentalistą, i wokalistą, i potrafi pisać, potrafi współpracować na scenie w zespołach z różnymi artystami. Potrafi oczywiście samplować. Tutaj ucieka się do takich sampli, właściwie fraz wyjętych z tekstów i z piosenek, które gdzieś zostały mu w głowie i które pasują jako taki rodzaj zapożyczonej frazy, lekko tylko przekształconej, wetkniętej, wykorzystanej w nowym tekście. No i tak, We've All Got Something to Hide z płyty, z piosenki grupy Yola Tengo, Nothing to Hide, zamienia się u niego w In the Fields, Trying to Hide. Posłuchajmy, będziemy tak konfrontować wersję Blood Orange i oryginał. Countryside z najnowszej płyty Blood Orange, Essex Honey i oryginał Yola Tengo. Thank you. Wszyscy mamy coś do ukrycia. We've all got something to hide. Z piosenki zatytułowanej Nothing to Hide. Z albumu Poplar Songs grupa Yola Tengo sprzed kilkunastu lat. A wcześniej Blood Orange, który w utworze Countryside posługuje się tym refrenem na swój sposób. To jest wyższa szkoła samplingu, ale właściwie wyższa szkoła pożyczania, można powiedzieć. To jest takie pożyczanie muzyczne naśladownictwo, które jest niezwykle subtelne. I takich nitek subtelnych w różnych utworach na płycie Essex Honey jest mnóstwo. Dziś w Tygodniku Muzycznym słuchamy tej płyty i podążamy trochę za księgą cytatów, za playlistą, za ulubionymi nagraniami wspominanymi przez Devonta Hinesa. To jest trochę tak, że pokaż mi swoją playlistę, a powiem ci, kim jesteś, albo pokaż mi swoją playlistę, a może nawet powiem ci, w jakim jesteś nastroju. Nie bez kozery te, a nie inne utwory zainspirowały amerykańskiego dziś, a z urodzenia brytyjskiego artystę do napisania nowych. No to teraz będzie utwór, który w Tygodniku Muzycznym miał premierę jeszcze w połowie lipca. Mind Loaded, Blood Orange w towarzystwie Caroline Polaczek, Lord i Mustafy. A fraza, która się pojawia tym razem w tekście utworu Everything means nothing to me, jest wprost przejęta z utworu Eliota Smitha. Help me on my way. Orange i Mind Loaded, a przed momentem Elliot Smith i Everything Means Nothing to Me z albumu Figure 8, który ukazał się 25 lat temu w roku 2000. Ciągnę za różne nitki związane z naszą płytą tygodnia, albumem Essex Honey, Blood Orange. I jeszcze jeden przykład za moment, jeszcze jeden przykład takiego cytatu, może już nieco mniej subtelnego, ale też podobnie jak ten cytat z Yola Tengo, dość zaskakującego, bo konwencja utworu, muzyczna konwencja utworu zmieniła się tutaj zupełnie. Najpierw usłyszymy Devonta Hinesa, czyli Blood Orange w utworze Westerberg, i pojawia się w tym utworze taka fraza I'm in love, what's that song? Powtarzająca się I'm in love with that song. To jest fraza zapożyczona z utworu grupy The Replacements z roku 1987. Utworu z kolei zatytułowanego Alex Chilton i odnoszącego się do lidera grupy Big Star, wspaniałego amerykańskiego muzyka, którego The Replacements wspominają, lider The Replacements przy pierwszym spotkaniu chciał mu powiedzieć, jak bardzo kocha muzykę Big Star i jak bardzo... jaka jest jego ulubiona piosenka, tylko zapomniał tytuł piosenki swojej ulubionej, Watch the Sunrise. No i stąd fraza I'm in love, what's that song? I niech ktoś jeszcze powie, że muzyka pop jest taka powierzchowna i że jest w niej mało głębi do rozszyfrowania. Blood Orange, a następnie The Replacements. Take it outside. Watch yourself grow, regressing back to times you know. Playing songs you forgot you owned. Change your memory, make it for three. Visualize what you want to. In your ears sings Paul Westerberg. He says, I'm in love. What's that? Thank you. Jestem zakochany, co to za piosenka? Jestem zakochany w tej piosence. I'm in love, what's that song? I'm in love with this song. Najpierw Blood Orange oddaje hołd niejako Paulowi Westerbergowi z grupy The Replacements na albumie Essex Honey, a później w oryginale The Replacements, czyli Paul Westerberg z ekipą oddają hołd Alexowi Chiltonowi z Big Star. I tak to się toczy w muzyce przez dekady. Razem z Blood Orange jeszcze Eva Tolkien i Liam Bensby. Gości na albumie Essex Honey jest bez liku, ja nawet nie będę próbował ich wszystkich wymienić. I na tym prezentację tej najnowszej płyty Blood Orange'a skończę. Po więcej odsyłam Państwa na Antenę Trójki, oczywiście od poniedziałku do czwartku rano, kolejne utwory z tego albumu. No a teraz dłuższy fragment dowodzący, że Blood Orange od dawna interesuje się Arturem Russellem, od którego zacząłem opowieść w tygodniku w tej godzinie. Otóż w roku 2014 ukazała się kompilacja Master Mix Red Hot and Arthur Russell, na którą składały się nowe wersje utworów Artura Russella, czy też remiksy utworów Artura Russella, stworzone przez takich artystów jak Safian Stevens, Jose Gonzalez, Devendra Banhart, Arcade Fire i Blood Orange między innymi. I Devonta Hines postawił sobie zadanie, przed sobą zadanie dość karkołomne. Wziął mianowicie na warsztat dwie różne kompozycje. Pierwszą z początku lat 80. dyskotekową, z tego okresu dyskotekowego Artura Russella, It Is All Over My Face, i późniejszą orkiestrową Tower of Meaning, czyli ten utwór orkiestrowy, o którym już Państwu wspominałem, i spróbował je jakoś połączyć w jedną całość. Jak to wyszło? Posłuchajmy. tygodniku muzycznym raz jeszcze Blood Orange i It Is All Over My Face, Tower of Meaning. Połączenie ognia z wodą z dyskografii Artura Russella. To jest utwór sprzed 11 lat, ta rekompozycja mistrza. Na zakończenie, bo już kończymy powoli tygodnik, coś, szukałem czegoś odpowiedniego na koniec lata. Tych propozycji jest oczywiście mnóstwo. Last Days of Summer, Boys of Summer, All Summer Long. Jest oczywiście opowieść o deszczu na betonie. Tako Hemingwaya, Polska. I Endless Summer, Fenesha i jeszcze wiele innych. Sięgnąłem po klasykę zespołu, który chyba najczęściej się odnosił do końca lata, czyli grupy The Beach Boys. Summer's Gone z albumu That's Why God Made the Radio, czyli oto powód, dla którego Pan Bóg stworzył radio. Ja myślę, że ten powód to jest to, żeby grać utwory o końcu lata. Jak najdłuższego końca wakacji Państwu życzę i dziękujemy za uwagę. Olga Szućko, Gosia Jakubowska, Bartek Chaciński. Summer's gone away, gone away. When yesterday zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian,